złotych. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej o 200 złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 dzień stycznia. Minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Hamas uwolnił kolejne 4 izraelskie zakładniczki przetrzymywane od października 2023 roku. Trwa akcja Czujka Dymu. Pod każdą strzechą można poprosić strażaków o pomoc. Zmarł Marcin Wicha, projektant, grafik i pisarz. Kolejne 4 izraelskie zakładniczki przetrzymywane przez Hamas zostały uwolnione. Karina Arjew, Daniela Gilboa, Naama Levi i Liri Albak zostały uwolnione na mocy porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, które przewiduje również uwolnienie kolejnej grupy 180 palestyńskich więźniów. W pierwszej wymianie po zawieszeniu broni uwolniono 3 izraelskie zakładniczki w zamian za 90 Palestyńczyków. Porozumienie ma być realizowane w kilku etapach. Podczas pierwszego, który potrwa 42 dni, do Izraela ma wrócić 33 zakładników wciąż uważanych za żywych. Jednocześnie izraelskie władze mają uwolnić około 1900 palestyńskich więźniów. Następna faza ma obejmować negocjacje w sprawie trwałego zakończenia wojny, a ostatnia faza przewiduje odbudowę Gazy i powrót ciał zmarłych zakładników. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 2 rakiety i 49 z 61 rosyjskich dronów różnych typów, którymi rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę w nocy, poinformowało dowództwo sił powietrznych. Rosyjskie bezzałogowce spadły w obwodzie kijowskim i spowodowały zniszczenia budynków mieszkalnych. W nocy ukraińska obrona strąciła 49 dronów. Mimo to ich odłamki spadły m.in. na blok mieszkalny w podkijowskim Wysznewym. To przedmieścia ukraińskiej stolicy. Mimo zniszczeń budynku strażakom udało się uratować 5 osób, w tym dziecko. Prawdopodobne jest, że celem rosyjskich dronów był Kijów. Również poprzedniej nocy rosyjskie drony spowodowały zniszczenia w podkijowskich miejscowościach, zabijając 3 cywilów. Rosyjskie drony bądź ich odłamki spadały także m.in. w obwodach Czerkaskich i Chmielnickim. Wystąpiły tam przerwy w dostawach prądu. Paweł Buszko, Polskie Radio. Strażacy ochotnicy pomagają w montażu czujek dymu i czadu w domach. W ramach programu Czujka pod każdą strzechą sprawdzą też zabezpieczenia i pouczą, jak przystosować dom, żeby zapobiec pożarowi. I to wszystko za darmo, mówi Robert Klonowski z Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego MSWiA. Realizowane jest bezpośrednio przez ochotnicze straże pożarne domowe testy bezpieczeństwa pożarowego i montaż czujek dymu. Słuchacze będą mogli zadzwonić do najbliższej ochotniczej straży pożarnej, która jest w tym programie, i strażacy przyjadą i tą czujkę fachowo zamontują. Zrobią przeszkolenie dla mieszkańców, ale też sprawdzą cały dom lub mieszkanie pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Program Czujka Dymu pod każdą strzechą jest odpowiedzią na wysokie w okresie grzewczym ryzyko pożarów i zaczadzenia. Szczegóły programu oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych biorących w nim udział można znaleźć na stronie testbezpieczeństwa.pl. Kolejni uczniowie rozpoczęli ferie zimowe. Teraz kolej na województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. Policjanci będą sprawdzać autokary, którymi dzieci pojadą na odpoczynek. Kontrolę rozpoczyna także sanepid. Oceniać będziemy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, w których będą przebywać uczestnicy wypoczynku, czyli sale sypialniane, świetlice, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ale również otoczenie wokół budynku. Niezależnie od kontroli samego obiektu będziemy również dokonywać kontrolę na blokach żywieniowych. Będziemy zwracać uwagę na sposób żywienia dzieci, przygotowywania posiłków. Będziemy również oceniać jadłospisy, czy w jadłospisach zawarte są wszystkie wymagania normalne dla danych grup. Mówiła Renata Gawron z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. W województwie lubelskim zimowy odpoczynek rozpocznie się w połowie lutego. Zmarł Marcin Wicha, projektant, grafik i pisarz, laureat paszportu polityki i literackiej nagrody Nike oraz nagrody imienia Gombrowicza. Marcin Wicha był mistrzem słowa, mówi nam Michał Nogaś, wicedyrektor Trójki i autor audycji o książkach. Nigdy go nie nadużywał. Pisał tak, jak projektował. Dbał o każdy znak. W tekście wszystko miało być na swoim miejscu. Pamiętam, że kiedyś mówił mi w jednym z wywiadów, że myśli się, że pisze się trochę dla siebie, bo to jednak bywa ciekawe i wciągające zajęcie, takie układanie słów koło siebie i sprawdzanie, jak działają, ale pewnie jest też tak, że każdy, kto pisze, chciałby, żeby ktoś inny w tym tekście także się odnalazł.

RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 11. Swoją drogą. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem w audycji, w której zaglądamy w różne zakątki Europy i świata. Dziś naszą symboliczną podróż wyznaczy literatura i architektura pewnego kraju, którym, myślę, łatwo się zauroczyć. Będziemy dziś szukać w audycji fińskich śladów. A tak w ramach ciekawostki, pod koniec ubiegłego roku Eurostat opublikował raport na temat jakości życia w krajach Unii Europejskiej. Raport na temat zadowolenia respondentów z ich ogólnej sytuacji życiowej. I niespodzianką nie jest, że najlepszy wynik osiągnięto właśnie w Finlandii. Ocena Finów to 7,8 w 10-stopniowej skali. Na pewno ciekawi Państwa, gdzie w tym rankingu uplasowała się Polska. Jest na 8 miejscu, całkiem nie najgorzej jeszcze w tej 1/3 najbardziej zadowolonych mieszkańców Unii, według tych badań oczywiście. Będziemy dziś rozmawiać o tym, co w pewnym sensie połączyło Finlandię i Polskę po II wojnie światowej. Pochylimy się też nad twórczością chyba najsłynniejszej pisarki, jaka tworzyła w Finlandii. A przed godziną 13 oczywiście jeszcze obiecany teleport na kontynent azjatycki, gdzie ciekawsze historie zbiera dla Państwa Tomasz Sajewicz. A już teraz w trójce Mick Jagger w utworze, który powstał do znakomitego serialu. Jeśli ktoś z Państwa lubi szpiegowskie historie, to warto nie ominąć tytułu Slow Horses z Garym Oldmanem w jednej z głównych ról. Misfits and boozers hanging by your fingernails. You made one mistake, you got burned at the stake. You're finished, you're foolish, you fail. There's always a hope on this slippery slope. Somewhere a ghost of a chance to get back in the game and burn up your shame and dance with the big boys again. Strange Game, utwór przewodni serialu Kulawe konie, w tytuł oryginalny Slow Horses. A my będziemy dziś w audycji rozmawiać o fińskim podejściu do architektury i budowania, ale chciałam się najpierw z Państwem podzielić takimi dwoma miejscami, które nie mogą mi wyjść z głowy i o których chyba nie da się po prostu zapomnieć. I oba są czymś, czego myślę bardzo potrzebuje wielu mieszkańców dużych miast. W Helsinkach, stolicy Finlandii, oczywiście jest co oglądać, jest co zwiedzać. Można z łatwością wpaść w ten wir życia miejskiego i poczuć tętno tego miasta, ale są takie drzwi, po przekroczeniu których ten świat się całkowicie zatrzymuje i wkraczamy w przestrzenie, których architektura pozwala na szybką izolację. Nie jest to biały pokój bez okien, tylko to są takie przestrzenie, które zachęcają do rozruszania wyobraźni albo do wejścia lub przynajmniej zapukania do tego naszego wewnętrznego świata. I takim niezwykłym miejscem jest skalny kościół, który naprawdę został wydrążony w skalę. To jest budowla nowoczesna z końca lat 60. Świątynia wyznawców luteranizmu, w której został odzwierciedlony charakter całego południa Finlandii, czyli to takie skaliste, pofalowane, bardzo nieregularne wybrzeże. Proszę mi wierzyć, że Bałtyk w Zatoce Fińskiej wygląda zupełnie inaczej niż Bałtyk, który znamy z Polski. Zresztą takim chyba dla mnie największym przeżyciem w ogóle z całej Finlandii było siedzenie na tych wielkich kamieniach, które częściowo są już w morskiej wodzie, a częściowo jeszcze tworzą ten ląd, tę granicę, do której możemy się zbliżyć, by być jak najbliżej morza. No i ten kościół w środku Helsinek, w środku miasta, otoczony standardową bardzo zabudową, domami, sklepami, wygląda naprawdę niezwykle i nieziemsko. Również dlatego, że można wspiąć się na jego dach, bo większość kościoła znajduje się pod ziemią. Jeśli ktoś nie może znaleźć wejścia, trochę się zakręci, to może się tak skończyć, że w istocie nieco zdezorientowany będzie po prostu chodził po dachu tego kościoła, czyli po kamiennych blokach. No ale warto to wejście jednak odnaleźć i obejrzeć te budowle od środka, bo przykrywa je taka wielka miedziana kopuła, która od razu uruchamia skojarzenia z jakimś kosmicznym obiektem, z jakimś centrum dowodzenia międzygalaktycznymi wyprawami. A jednocześnie do tego wnętrza też udało się jakimś cudem architektom wpuścić światło naturalne. Udało się zachować taki bardzo podniosły charakter związany z funkcją tego miejsca. Absolutnie nietypowe miejsce, kościół skalny w Helsinkach, o doskonałej akustyce, o czym można się przekonać podczas koncertów, które są tam organizowane. Natomiast zupełnej ciszy wymaga wizyta w świątyni Kampi, która powstała w najbardziej ruchliwej dzielnicy Helsinek, tuż przy niezwykle popularnym placu spotkań, tuż przy centrum handlowym. Ta świątynia ma charakter ekumeniczny, zaprasza do środka wszystkich niezależnie od przekonań religijnych, od filozofii życiowej, a powstała po to, żeby dać mieszkańcom Helsinek i odwiedzającym czas i przestrzeń na takie doświadczanie ciszy w mieście, na poszukiwanie swojego wnętrza, być może na rozmowę z samym sobą, na złapanie równowagi. I oczywiście obowiązują tam określone zasady, dzięki którym tą ciszą rzeczywiście można się w środku cieszyć. Natomiast sama bryła świątyni jest niezwykle ciekawa. Ma ona kształt takiego zakrzywionego, zaoblonego może okrętu, który nie tylko daje dźwiękoszczelność, ale też no bardzo pobudza wyobraźnię, silnie oddziałuje na to, co czujemy i co przeżywamy w środku. Także w Helsinkach jest mnóstwo miejsc, które warto zobaczyć i nie sposób o nich wszystkich opowiedzieć w jednej audycji, natomiast z tych dwóch właśnie budowli te przeżycia mam chyba najsilniejsze. Na pewno też warto wyjechać poza miasto, choćby na wyspy, które otaczają Helsinki, żeby poczuć tę łączność z morzem, łączność z wodą, która oczywiście wdziera się bardzo głęboko w fiński ląd, a najlepiej można to odczuć na pewno na południowo-zachodnim wybrzeżu kraju, gdzie jeśli sobie Państwo przybliżą mapę satelitarną, no to w zasadzie to jest jeden wielki rój wysp i wysepek. I tam też zamieszkały najsłynniejsze europejskie trolle, dokładnie w okolicach miasteczka Nantali na wyspie Kailo. Cała ta wyspa tylko dla nich, tylko dla muminków. Bo w Finlandii to jest możliwe, żeby ktoś miał całą wyspę na własność. O autorce opowieści o muminkach już za chwilę więcej w Trójce, ale najpierw pochodzący z Helsinek artysta Bobby Oroza. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 29 minut po godzinie 11. Obiecałam Państwu, że również o literaturze będziemy dziś w Trójce rozmawiać. I jeśli chodzi o Finlandię, to chyba trudno bardziej rozpoznawalną dziś pisarkę związaną z tym krajem niż Tove Jansson. Ze mną w studiu jest Justyna Czechowska, literaturoznawczyni, tłumaczka literatury szwedzkiej i norweskiej, w tym tłumaczka listów Tove Jansson i utworów pisanych przez nią z myślą o dorosłych odbiorcach. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Zacznę od tego, co przynosi ten rok i co zapewne stworzy wiele kontekstów do rozmów o Tove Jansson. Mianowicie w tym roku Muminki świętują swoje 80. urodziny. Pierwsza z książek o przygodach tych troli ukazała się latem 1945 roku. To były Małe trole i Duża powódź. I nie wiem, czy to jest możliwe, by słuchał nas ktoś, kto o Muminkach nigdy nie słyszał, ale z drugiej strony też ciekawa jestem, czy nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli okazję posmakować prozy Tove Jansson innej niż opowieści o Muminkach. Czy zastanawiała się pani kiedyś, jak potoczyłaby się kariera Tove Jansson, pisarki, malarki, ilustratorki, gdyby nie opisała, gdyby nie narysowała tych właśnie małych, uroczych postaci? To pytanie oczywiście jest oderwane od stanu faktycznego, wydarzyło się inaczej, ale zadaję je, ponieważ wiemy, że w pewnym momencie Muminki bardzo zaczęły ciążyć Tove Jansson i zaczęły blokować tworzenie nowych rzeczy, zaczęły zabierać jej czas, który zdaje się, że chciała pożytkować w nieco inny sposób. No więc ja mam dwie teorie, to znaczy z jednej strony, gdyby nie Muminki, Tove Jansson, jestem przekonana, że zostałaby wielką malarką, bo ona naprawdę w malarstwie czuła się najmocniej i jakoś tak najśmielej, najbardziej to ukochała. I to właściwie były jej studia, czas studiów i potem pierwsze wyjazdy były związane, wyjazdy i do Paryża i potem do Włoch były związane właśnie z malarstwem. A z drugiej strony myślę sobie, że gdyby nie Muminki, to być może Tove byłoby dużo trudniej wyjść z takiej wojennej traumy, bo musimy pamiętać, że ona żyje, młodość swoją spędza podczas II wojny światowej w Helsinkach, które są bombardowane, gdzie naprawdę toczą się również akcje wojenne, wojna, która spowodowała wyjazd kilkorga jej bardzo bliskich przyjaciół, w tym takiej bardzo bliskiej, właściwie siostrzanej przyjaciółki Ewy Konikow, Żydówki, która wyjechała do Stanów. Więc myślę sobie, że gdyby nie Muminki, a Muminki z kolei, ta pierwsza historia o Muminkach, o której wspomniałyśmy już, Małe trole i Wielka powódź, i Duża powódź, zawsze wydaje mi się, że to jest wielka, ale ona jest duża dużą powodzią. Kwestia przykładu. To jest taka historia, która jest właśnie przerabianiem tej traumy, to znaczy mamusia z synkiem wędrują przez ciemny las, ale mama dosyć szybko znajduje kwiat, który świeci i pokonują kolejne trudności, żeby dotrzeć do jakiegoś tam wytęsknionego domu. I to jest, no jakby nie trzeba być psychoanalitykiem, żeby tę historię sobie zinterpretować właśnie na taką, która uleczyła wiele ran, a rany nie dotyczyły, w życiu Tove Jansson rany te związane z wojną nie dotyczyły tylko i wyłącznie samych ataków i jakby okrucieństwa wojny, ale również spowodowały bardzo duży konflikt między Tove a jej ukochanym ojcem, który przez pewien czas był po stronie niemieckiej, w swojej głowie, w swoim nastawieniu takim politycznym. Nie będziemy o tym mówić, ale to jest dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o historię Finlandii, ponieważ on podczas pierwszej wojny światowej właśnie po tej prawicowej stronie walczył. I ten konflikt między najstarszą córką a ojcem, ukochaną córką i ukochanym ojcem z drugiej strony, długo trwał. Tak? Tove Jansson miała na starszego brata na froncie bardzo długo. Zresztą wracając do malarstwa jej, jest jeden z najwspanialszych, bardzo wczesny i wynikający właśnie z tych wojennych perypetii obraz jej, jeden z moich naprawdę ulubionych, to jest obraz Rodzina, gdzie możecie Państwo sobie wygooglować, zobaczyć, chyba nawet po polsku można to znaleźć. To jest obraz jej rodziny, kiedy przy stole z szachami, dwóch braci gra w szachy i jedne szachy są czarne, a drugie są czerwone. I tak, to jest taki też bardzo wyrazisty obraz, więc dlatego mówię, że nawet bez muminków to Jansson byłaby wielka, ale wielka w bardzo inny sposób. Wiele wątków takich autobiograficznych możemy odnaleźć w jej twórczości. Pewnie jeszcze o tym będziemy dziś więcej mówić. W zbiorze jej opowiadań zatytułowanym Kobieta, która pożyczała wspomnienia, który to zbiór pani właśnie opracowała i którego przekładu udało się pani dokonać, jest takie opowiadanie 80. urodziny, które jest o pasji, o takiej też konieczności podsycania swojego zapału, o chyba też takiej życiowej potrzebie wiary w coś, co robimy. No i być może idąc dalej też o tym, że pasja czasem zastyga, że pasja nierozwijana ginie. I kiedy czytamy o Tove Jansson, to wydaje się, że ona miała w sobie taki właśnie głód ciągłych nowych doświadczeń związanych z jej twórczością, że ciągle chciała próbować czegoś nowego. Tak trochę wracam do tego, do tej blokady, którą też muminki tutaj mogły w pewnym momencie wywołać. No i denerwowała się chyba, kiedy praca i obowiązki związane z tą pasją zaczynały pasję regulować. Tak, to jasna sprawa. Tove Jansson, to jest, warto opowiedzieć pokrótce jej biografię. Tove Jansson wychowała się w artystycznym domu. Ona się wychowała w takim bardzo niemieszczańskim domu. Tata był wybitnym rzeźbiarzem, mama była rysowniczką, ilustratorką. W domu roiło się od twórców i roiło się od sztuki. To znaczy, to był w centralnym miejscu domu stał wielki stół, przy którym się jadło, ale częściej się pracowało, przy którym odbywały się przyjęcia, w których nawet mała jakoś tam uczestniczyła się rzeczy. To z jednej strony, a z drugiej strony właśnie taka jej niezgoda, właśnie i ona z domu wyniosła tę niezgodę na mieszczańskość, na takie ustabilizowanie, które według niej było zaprzeczeniem albo jakoś tam wyparciem swojej pasji, tak? To znaczy, jeżeli chcesz iść za pasją, to trochę niektóre takie rzeczy dnia codziennego stają się mniej ważne. I dlatego ona bardzo wcześnie przyjęła takie motto życiowe, które potem miała również na swoim exlibrisie, labora et amare, czyli pracować i kochać. I te dwie rzeczy właśnie łączyły się w pasji, tak? Praca i miłość. Miłość do ludzi, miłość do konkretnej osoby, ale także miłość do tego, co się robi. Już nie do samego wytworu, tak? Bo tak jak wspomniałyśmy tutaj, ona do tych muminków miała ambiwalentny stosunek. Być może coraz bardziej. Ale nie ze względu na same muminki, tylko ze względu na ten efekt, który one wywołały, tak? To znaczy, tego było za dużo. Za dużo świata przychodziło do niej. Ona była w całej swojej takiej radości i rebelianstwie i właśnie uczestniczeniu w tej helsińskiej bohemii artystycznej, gdzie była nawet momentami centralną osobą. Ona w tym wszystkim nie specjalnie chciała wpuszczać ten zewnętrzny świat do siebie. Dlatego oprócz tych różnych pasji, o których wspomniałyśmy już, Tove Jansson jest nazywana kobietą, która ukochała wyspę. Bo to jest bardzo ważne, że ona w pewnym momencie zaczęła marzyć o samotnej wyspie w archipelagu helsińskim i udało jej się taką wyspę wydzierżawić i zbudować na niej dom. I właściwie spędziła w niej 25 lat. I to trzeba zaznaczyć, że to nie jest taka wyspa, jaką my sobie wyobrażamy, tropikalna, z palmami i z turystami, tylko kawałek skały wynurzający się z morza, raczej nie wyspa, raczej szkier, tak jak to jest po szwedzku nazywane. Kawałek skały, w której nie ma prądu i nie ma bieżącej wody, rzecz jasna, a ona tam bardzo lubiła być. To było jej taka ucieczka od świata. I tam spędzała nawet nie lato, bo lato przecież w Finlandii jest bardzo krótkie, ale cały ten okres jaśniejszy, to znaczy często od kwietnia do października. To ona zawsze konkurowała sama ze sobą, jak długo wytrzyma, póki nie ściśnie pierwszy mróz. O tych fińskich miejscach Tove Jansson jeszcze na pewno dziś powiemy. Ostatni raz wspomnę o muminkach, obiecuję, że ostatni, ale chcę nawiązać do początku naszej rozmowy, bo w Polsce one są takim doświadczeniem międzypokoleniowym. Stały się bardzo popularne w latach 80., ale na przykład mój pierwszy pobyt w kinie w ogóle kiedykolwiek, to był właśnie film animowany Kometa nad Doliną Muminków, czyli okolice 2000 roku. Kiedy wypływałam na przykład promem z Tallina do Helsinek, to też zwróciłam uwagę, że w sklepie bezcłowym podróżujący kupowali albo alkohol, albo produkty z muminkami. Więc one są takim towarem po prostu eksportowym, ale zastanawiam się, czy są takie miejsca, są takie kraje, w których Tove Jansson jest znana właśnie nie przede wszystkim jako mama twórczyni muminków, tylko właśnie jako pisarka literatury dla dorosłych lub malarka. Na pewno takimi krajami jest Finlandia i Szwecja, bo to od razu trzeba zaznaczyć, że utwory Tove Jansson pisane po szwedzku w Finlandii od razu były wydawane w wydawnictwie albo w kooperacji z wydawnictwem szwedzkim, albo po prostu jakieś inne szwedzkie wydawnictwo równolegle wydawało je, więc ona była równie znana w obu tych krajach z każdej swojej twórczości, tak? To znaczy te książki, opowiadania przede wszystkim, ale również jakieś krótsze powieści, które zaczęła pisać właściwie po zakończeniu serii muminkowej od lat 70. One były bardzo, bardzo rozpoznawane, omawiane, czytane na pewno. Chociaż nigdy nie osiągnęły tego sukcesu, co jest dosyć zrozumiałe, dlatego że jednak ta literatura dziecięca, która jest, tak jak wspomniała pani, międzypokoleniowa, to ona przetrwa bardziej niż cokolwiek innego. Natomiast na pewno w tych dwóch krajach. Natomiast myślę sobie, że ciekawostką jest, że są takie kraje, gdzie Tove Jansson jest dużo mniej znana niż w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że lata temu, jeszcze studiując w Sztokholmie literaturoznawstwo, pojechałam na 2 dni do Akademii w Obu, czyli Turku po naszemu, w której to przechowuje się, jest archiwum listów dzieci z całego świata do Tove Jansson. I tam najwięcej listów było, rzecz jasna, z Japonii. I one dotyczyły raczej filmów animowanych niż książek. A na drugim miejscu były listy, jeżeli chodzi o ilość, były listy z Polski. W Polsce Tove Jansson odegrała bardzo ważną rolę. Była nadzwyczaj ważna dla pewnego pokolenia, również ze względu na serial semaforowy, ale też dlatego, że myślę sobie, że ona akurat dla Polski lat 70. i 80. coś jakoś odkryła, tak? Ta idylla, mimo mnóstwa katastrof i zagrożeń, była jakoś tak spełnieniem naszych tęsknot z tamtego czasu i myślę sobie, że to bardzo, bardzo fajnie, że akurat u nas udało się potem wydać i biografię autorstwa Buell Westin, i kolejne książki Tove Jansson, i również listy, rzecz jasna, bo one, no akurat w Polsce mamy takie całe spektrum twórczości Tove Jansson, którego w wielu krajach po prostu nie ma, tak? Albo jest dużo bardziej okrojone. Ja ciągle czekam na to, aż ktoś zdecyduje się na przywiezienie jej obrazów i wystawienia ich gdzieś tutaj u nas w Polsce. Marzyłabym o tym. W setną rocznicę urodzin Tove Jansson w 2014 roku byłam w Helsinkach i wystawę taką retrospektywną jej twórczości w Galerii Ateneum w centrum Helsinek widziałam przez te 2 dni co najmniej 5 razy, bo wychodziłam i wracałam, i wracałam, i wracałam, i cały czas chciałam zobaczyć więcej. Także apeluję do dyrektorów galerii i muzeów sztuki, żeby sprowadzić tę wystawę. Myślę, że to byłby wielki sukces, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa twórczość. Bardzo różnorodna, niezwykle ciekawa. Myślę, że ciekawa w kontekście tamtych czasów, w kontekście tamtej Skandynawii również, którą przecież ogólnie się interesujemy bardzo. No ale też w kontekście właśnie tych przemian, metamorfoz, które przechodziła Tove Jansson przez całe swoje życie. A żyła długo i naprawdę, powiedziałabym tak, bogato. Jest tam mnóstwo wątków, mnóstwo też podróży. To jest strasznie ciekawe, że Tove Jansson bardzo dużo podróżowała i z tych podróży przywoziła mnóstwo ciekawych wątków, impresji. Zwłaszcza, że też mam takie poczucie, uczymy się o malarstwie północy w ostatnich latach, tak, zwłaszcza. I, dokładnie. No. I zyskuje ono na popularności. O tym, jaka była Finlandia, Tuve Jansson. Już za chwilę. Down to be down. Justyna Czechowska dziś z nami w Trójce w audycji, w której szukamy różnych fińskich tropów. Między innymi w Helsinkach można szukać miejsc związanych z Tuve Jansson. Jak dzisiaj wygląda jej atelier? To fajnie, że pani pyta, bo akurat miałam okazję parę lat temu być w tym atelier. To jest atelier, które jest rodzina zachowała jako taką przestrzeń do wizyt, w których można po prostu oglądać takie prywatne, maleńkie muzeum. Jest to atelier położone na ostatnim piętrze takiej narożnej wieży kamienicy. To jest niesamowite, bo ona sobie wymarzyła mieszkanie w wieży. Ona bardzo chciała, ona w ogóle marzyła o tym, żeby mieszkać w latarni morskiej, ale ponieważ to w Helsinkach jest niemożliwe, to zamieszkała na ostatnim piętrze wieży, więc jest to przestrzeń, która jest bardzo wysoka. Ona ma ponad 6 metrów wysokości, z dużymi oknami, rzecz jasna. Dookoła tego atelier jest zbudowana taka galeria, w której galeryjka, taki balkonik, w której są wszystkie tłumaczenia jej książek i gadżety, figurki, pamiątki, które przesyłali jej fani z całego świata. Oprócz tego jest maleńka kuchnia i jakby przestrzeń do życia jest naprawdę bardzo skromna. Natomiast samo atelier właściwie zostało zachowane tak, jak ono wtedy wyglądało. To znaczy jest tam po piersie autorstwa jej ojca, jest tam mnóstwo obrazów zachowanych, I taka, jest tam po prostu mnóstwo nieba, tak? Mm-hmm. Właśnie dlatego, że jest to położone, mieszkanie położone wysoko i z tymi dużymi oknami. I widać z nich dobry kawałek Helsinek, bo Helsinki nie są wysoko zabudowane, jednak samo to centrum jest zachowane takie sprzed epok. Szczególnie XVIII-wieczne, więc tak, dużo widać. Ale też myślę sobie, że to akurat a propos atelier, do którego chyba trzeba się umawiać w ogóle, żeby wejść. To nie jest tak, że zawsze można tam wejść z ulicy. To można się umawiać przez fundację założoną przez bratanicę Tuve Jansson, to znaczy Sofię Jansson, która w ogóle zarządza prawami autorskimi. Wiem, że raz do roku można też w ciągu jednego tygodnia odwiedzić wyspę w archipelagu, ale wracając do Helsinek, to chciałam powiedzieć, że bardzo zachęcam do w ogóle podczytania Tuve Jansson przed wyjazdem do Helsinek, ponieważ jest tam są dosyć wyraźnie i dosłownie zaznaczone miejsca, które można odwiedzić. Helsinki nie są dużym miastem, ale są przepięknym miastem. Są naprawdę, dla mnie to jest najpiękniejsza arktyczna stolica, otoczona wodą, gdzie jest mnóstwo historii. Ta historia wychodzi na każdym rogu, a jednocześnie jest tam też momentami czuje się taką europejskość, chociaż wiadomo, że w mniejszej skali niż chociażby w Paryżu czy w Budapeszcie. Ale tak, jest to fascynujące, jest to bardzo piękne i ja w ogóle jestem zawsze zachwycona światłem na północy, o każdej porze roku, bo ono zawsze jest albo upragnione, albo wszędobylskie, natomiast pojechać do Helsinek w czerwcu, w maju, czerwcu, lipcu, to jest naprawdę luksus, bardzo to polecam. No więc przeczytawszy Tuve Jansson, można naprawdę trafić na te ulice, na te nabrzeża, do tych parków. Teraz zresztą powstał z okazji setnej rocznicy jej urodzin park jej imienia, który leży w pobliżu jej rodzinnego domu. Zdaje mi się, że to po szwedzku się nazywa Lutzgatan. Więc można tam wszędzie trafić. Zresztą na pewno jak taki uważny czytelnik też natrafi na dokładny adres jej atelier. Warto zobaczyć również szkołę, w której ona studiowała, gdzie stawiała pierwsze kroki właśnie już jako dojrzewająca malarka. Ateneum, które dzisiaj jest galerią sztuki w centralnych Helsinkach. Tych śladów Tuve Jansson zatem w Finlandii nie brakuje, ale jestem też ciekawa tej drugiej strony osobowości. Jaką Tuve Jansson poznała pani tłumacząc jej listy? Bardzo uważną, niezwykle ciekawą. Niezwykle ciekawą. Ciekawą świata, taką zajętą bardzo swoją pasją. To znaczy dużo ważniejsze dla niej jest odkrywanie i czerpanie i najadanie się światem niż pogaduchy ze znajomymi, takie po prostu small talki, tak? Mm-hmm. Mimo, że również w tym uczestniczyła, bo będąc chociażby studentką w Paryżu, jakoś tam w tej kolonii skandynawskiej się odnalazła i miała tam kolegów i znajomych, przyjaciół. Natomiast dużo ważniejsze jest dla niej właśnie to chłonięcie świata, tak jak zresztą dla wielu młodych osób podróżujących. Była też bardzo związana ze swoją mamą. To jest jakby ta pierwsza część tomu listów. Ona, znaczy w ogóle tom listów otwiera się, bo ono jest chronologiczne. Chronologiczny jest ten tom od listów do rodziny, a szczególnie do mamy, gdzie ona relacjonuje, jakie farby kupuje na przykład. Dokładnie ile kosztowało płótno, tak? Jak zbiła ramy i jakie ma światło w pokoju, w którym pracuje. Więc taka dokładność, uważność, też traktowanie tej mamy jako takiej nie tylko partnerki w pracy, ale też jakiejś mentorki, wielkiego autorytetu. Też widzimy tam dalej już później w życiu bardzo wierną przyjaciółkę, ale ciągle skupioną właśnie jednak na pracy. Te listy skupiają się bardzo na takim debatowaniu o robieniu czegoś, tworzeniu. Nie wiem, potem z Viveką Bandler na przykład robi pierwszy spektakl na podstawie Muminków i tam jest mnóstwo dyskusji na ten temat. No i wreszcie listy do Tuliki Pietilä, jej długoletniej partnerki życiowej, w której jest po prostu mnóstwo czułości.